पंचदशी ग्रंथ के 11वें प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद। इस प्रकरण के सुसुप्ति का स्वरूप विचार चल रहा है। सुसुप्ति में जो अनुभव करता है व्युत्थान में आकर के, व्युत्थित पुरुष सुषुप्तो पुरुष न किंचिद अवेदीशम, मैंने कुछ नहीं जाना। इस स्मरण की अन्यथा सिद्धि न होने के कारण वो सुषुप्त पुरुष अज्ञान को पहचानते हैं, उसी में प्रमाता और प्रमाण रूप से प्रसिद्ध विज्ञानमय और मनोमय दोनों का विलय मानते हैं। इसलिए श्लोक संख्या 62 में बतलाया, जद अज्ञानम तत्र लीनौ विज्ञान मनोमयौ तयोर ही विलयावस्था निद्राः। अज्ञानम च सैव ही, और वो जो विलय अवस्था है विज्ञानत्वादि आकार को छोड़ करके, वो जिस रूप से अवस्थित होते हैं उस समय की वो जो विलयावस्था है उसी को ग्रंथकार निद्रा शब्द के द्वारा बतलाया। ये संपूर्ण जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब अज्ञान के ही विभाग है, परिवार है। इसलिए निद्रावस्था में ही विलय होने पर बाकी सर्वत्र अर्थात जागृत में वो ज्ञान में रहता, ऐसा नहीं है, वो एक महा अज्ञान में मौजूद होता है। कैसे वो साधक जागृत से स्वप्न सुसुप्ति पुनः जागृत में आते हैं, उसी का वर्णन आगे के ग्रंथों के द्वारा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 63 को देखें, उच्चारण करते हैं, विलीन घृतवत् पश्चात् स्याद् विज्ञानमयो घनः विलीनावस्थ आनंद मय शब्देन कथ्यते। विलीन घृतवत् पश्चात् स्याद् विज्ञानमयो घनः विलीनावस्थः आनन्द मय शब्देन कथ्यते। संबंध को देखिए, ननु तर्हि सौषुप्त सुखादि अनुभव काले असतो विज्ञानमयस्य प्रबोधे कथम तत्स्मर्तृत्वम् इति आशंक्य। भई सौषुप्त सुषुप्ति में जब सब कुछ अज्ञान में विलय हो जाता है, वहां तो कोई रहता नहीं, सौषुप्त सुखाद्य अनुभव काले असती विज्ञानमयस्य असती प्रबोधे, जब वो जागृत में आते हैं, कथम तद स्मर्तृत्वम, वो कैसे स्मरण कर सकते। इति आशंक्य, ऐसा अगर कोई आशंका करे। विलयावस्थायामपि तत्स्वरूप नाश अभावाद, भाई विलय अवस्था में भी उनका स्वरूप का नाश, स्वरूप नाशाभावात विलय अवस्था उपाधि मत आनंदमय रूपेण अनुभवितृत्वम विज्ञान शब्दवाच्य घनी भावो उपाधि मत्वेन स्मर्तृव्यम। भाई उस समय विलय हो जाना मतलब बिल्कुल जो है उसके साथ उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, ऐसा नहीं। इसलिए विलयावस्थायामपि तत्स्वरूप नाश अभावात, उसके स्वरूप का नाश का अभाव होता है, स्वरूप का बिल्कुल नाश नहीं होता। विलयावस्थ उपाधि मत आनंदमय रूपेण, ये जो विज्ञानमय है, ये जो आनंदमय है, ये सब तुम्हारा आत्मा का ही नाम है, एक एक कर्म को एक एक स्थान को देख करके। इसलिए जो विज्ञानमय है वो जब उपाधियों को छोड़ दे करके उस अज्ञान में विसर्जित हो जाते तो वो महाराज जो चैतन्य है वो आनंदमय रूप नाम लिख वाला होता है। इसलिए विज्ञान शब्द वाच्य घनी भावो उपाधि मत्वेन स्मृतत्वम च एकस्य घटते, ये जो मुख्य बात एकस्य, वो भाई उपाधि वहां विज्ञान शब्द के द्वारा किसको आप बतला रहे, वो जो घनीभूत तत्व है वही जब पिघलता है तो महाराज ये जागृत स्वप्न आदि का अनुभव करते, और वही जब घनीभूत हो जाता है तो सारा अनुभव को मानो वो विस्मृत हो जाते, विलय हो जाता है। देखिए इसी को श्लोक के द्वारा भी बतला रहे, विलीन घृतवत पश्चात, विलीन घृतवत, टीकाकार लिखेंगे अग्नि संयोग के द्वारा घी जो है गलता है, गल गया, पश्चात बाद में घनस्यात, श्लोक को देख रहे हैं ना, हाँ पश्चात घनस्यात, जैसे ही महाराज अग्नि का संयोग है तो वो पिघलने लगता है, और जैसे ही वो ठंडा हवा के संस्पर्श में आते तो वो जम, हाँ जम जाता है। तो ये हमारे जीवन में सुसुप्ति में पिघल जाता है रोज का, प्रतिक्षण हो रहे ना पिघलना, मतलब जब भी आप आनंद को अनुभव कर रहे हैं इसका मतलब है पिघल रहा है। देखो आनंद पिघलना नहीं है, कोई आनंद का चीज आप अनुभव करते हो थोड़ा पिघलते हो कि नहीं, कितना भी कठोर बाप हो रुखा सुखा मानो, उनका छोटा सा प्यारा बेटा अगर दौड़ करके आए 2-3 साल का तो आनंद होगा कि नहीं, तो हाँ तो वो थोड़ा उष्णता से वो थोड़ा पिघला कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं भाई ये जो कठोरता और पिघलापन ये दो तत्व को समझ लीजिए, उसी प्रकार महाराज जब प्रारब्ध कर्म होता है, जब विश्राम का समय आता है तो सारा कर्मों को समेट करके आप विज्ञानमय जो है वहां सब कुछ विलय कर देते, और जब तक भोग है वो तब तक की आनंद का अनुभव को प्राप्त किया, और पुनः वहां से महाराज फिर आकर के जागृत के अनुभव में लग जाता है। टीकाकार स्पष्ट करते हैं, देखिए यथा अग्नि संयोगादीना विलीनम घृतम पश्चात वायुवादि संबंध वसात घनी भवति एवं जाग्रतादीषु भोग प्रदस्य कर्मणः क्षयवशात् निद्रारूपेण विलीनम् अन्तःकरणम् पुनर्भोगप्रद कर्मवशात् प्रबोधे विज्ञानाकारेण घनीभवति अतः तदुपाधिक आत्मापि विज्ञानमयो घनः स्यात् स एव पूर्वम् विलयावस्था उपाधिकः सन् आनन्दमय इत्युच्यते। देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, विलीनेति यथा अग्नि संयोगादीना विलीनम घृतम। भाई अग्नि संयोग से वो पिघलने लगता है, पश्चात उसके बाद वायुवादि संबंध वसात, पहले तो अग्नि के साथ संबंध हुआ तो वो गल गया और बाद में वायु आदि के साथ संबंध बनने पर वो जम जाता है, संबंध वसात घनी भवती। ये तो दृष्टांत महाराज, एवं उसी प्रकार ठीक है। जाग्रत आदिषु भोग प्रदस्य कर्मणः, भाई जाग्रत आदि जाग्रत स्वप्न ये जो भी आप अनुभव करते हैं ये सब महाराज भोग प्रद कर्म है। भोगप्रद केवल अनुभव कर रही है नहीं, ये जाग्रत में आप देख रहे ये सब भोग है भोग। तो ये जाग्रत आदिषु भोग प्रदस्य कर्मणः, ये जो आप वर्तमान में हम भोग रहे हैं जाग्रत स्वप्न आदि के द्वारा, ये कर्मणः क्षयवशात जब क्षय होता है, हाँ, और वो जब क्षय होता है मतलब आप सब समेट करके कैसे सुसुप्ति में पहुंचते हैं, ये कोई अपना स्वतंत्र उसमें आपकी कुछ भी नहीं है, हमारी कोई भी स्वतंत्रता। देखो ये सब सुनने से लग कितना लाचार हम लोग है ना, हम जो सुसुप्ति में जा रहे हैं वो भी हमारा कर्म के द्वारा निर्धारित है, ठीक है कि नहीं। ये तो पढ़ करके मुझे यही लगा कि हम लोग कितना अहंकार, मैं कर सकता हूं, अरे तुम सो करके दिखा दो, चलो प्रारब्ध में नहीं है तो सो भी नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं जाग्रतादीशु भोग प्रदस्य कर्मणः क्षयवशात, क्षय होने से निद्रा रूपेण विलीनम अंतकरणम। भाई निद्रा रूप से वो विलीन, जैसे ही भोग प्रद खत्म हुआ महाराज तो वो महाराज जाकर के वहां जाकर के बैठ गया, विलीन हो गया, मतलब उनका उस तथाकथित जब तक वो प्रारब्ध कर्म क्षय हो गया, जब तक वहां रहना है, कब तक रहना वो भी निश्चित है। पुनः भोगप्रद कर्म वशात प्रबोधे विज्ञानाकारेण घनी भवती, और वहां जाकर सुसुप्ति में जाकर के सब कर्म कामधाम छोड़ करके थक गए महाराज, दिन भर परिश्रम किया, क्या पाया क्या खोया ये हिसाब करते करते थक गया, सुसुप्ति में जाकर थोड़ा विश्राम ले लिया, सब छोड़ो और कब तक रहेंगे भाई, यही रह जाओ ना, फिर प्रारब्ध कर्म वसात प्रबोधे विज्ञानाकारेण घनी भवती, और फिर उसको वहां से उसको खींच करके ये जो विज्ञान ज्ञाता जान रहे जागृत में ना आप जान रहे ना विज्ञाता के रूप में, तो ये विज्ञाता सुसुप्ति में जाके विलीन हो जाता है ना, तो उस समय कोई ज्ञान नहीं आनंदम, और फिर वहां से जब वो विज्ञाता आते हैं तो वो महाराज अपने कर्म के अधीन होकर के जाते भी है और कर्म के परवश होकर के वो आता भी है, ठीक है। आप देख लीजिए क्या औकात है हम लोगों का, ये शास्त्र पढ़ने से इतना तो ये होता है ना कि हम लोग कितना फालतू के अभिमान लेके बैठे, मैं कर सकता हूं मैं। अरे अपने छोटा से ये नींद अगर इसका कोई मूल्य देते हैं कि नहीं, इसी को करके दिखाओ। अगर प्रारब्ध न हो महाराज तो अब हमें, हम सो नहीं सकते, सुसुप्ति में जा नहीं सकते। प्रत्येक कर्म जो है, प्रत्येक हमारा इस अनुभव, ये बिल्कुल कर्म पराधीन होकर के जी रहे हैं प्रारब्ध के। इसीलिए तो प्रारब्ध इतना प्रबल क्यों है, प्रारब्ध में है तो देखो, प्रारब्ध में है तो मिलेगा, ये सब हम विचार करते ना। अरे प्रारब्ध में होगा, कर्म में होगा, तब जाकर उस सोने को भी मिलेगा, अन्यथा वो भी नहीं मिलने वाला है। 90 मतलब 90 कि 19। अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं उनका वैसी। और ऐसे डॉक्टर, ये चिकित्सा विज्ञान ऐसे मानते कि इससे संभव नहीं है, लेकिन 90 डेज 90 दिन बिना ये तो शरीर ही नहीं चल पाएगा महाराज। और ये पूरे सिस्टम में ना मैं बोल रहा हूं, उनको क्या है सत्य मिथ्या का पता नहीं है मुझे, परंतु ये जो पूरे सिस्टम है ना, उसमें उनको जाना ही पड़ेगा। हाँ, अमृतानंदमय मतलब गुरु मां जिनको बोलते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, कोई हो सकता है साधक अलग बात है, परंतु सबके लिए तो हम नहीं विचार कर सकते। परंतु जब हम शास्त्र का निश्चय कर रहे हैं ना, तो उसको बिल्कुल बिल्कुल अब उसको आप ये नहीं कर सकते प्रारब्ध के बिना, भाई वो नहीं होगा। हम कुछ भी सोचे कुछ भी बोले, भाई शास्त्र प्रमाणम ना, शास्त्र में जो लिखा है उसको लेकर के हमको चले कि भाई देखो, जो प्रारब्ध में है तो वो जा रहे सुसुप्ति में और पुनः वहां से वापस आते हैं। तो इसलिए पुनर्भोग प्रद, देखिए ये जो हम सुसुप्ति से जाकर के पुनः जागृत में आते हैं, इसका मतलब यहां भोग प्रद है, आपके भोग है, इसीलिए वेट कर रहे हैं ना। आप वहां गए, वहां सब निवृत्त होकर के आराम किए, पुनः आपको आना क्यों पड़ रहे मुझे, क्योंकि मेरा कर्म प्रारब्ध वही खींच करके लाएगा, आप रहोगे कहां कब तक। इसीलिए पूरे व्यवस्था को देखिए, पुनर्भोग प्रद कर्म वशात प्रबोधे जागरते विज्ञानाकारेण घनी भवती अतः तद उपाधिक आत्मापि। उस घनी भवती मतलब ये जो हाँ घनीभूत हो जाते हैं ना कर्म। अतः तद उपाधिक आत्मापि विज्ञानमय घन स्याद, और उसका उपाधि आत्मा भी विज्ञानमय घन। इसीलिए विज्ञान ये आत्मा का ही तो नाम है ना, आनंदमय आत्मा। तो उसके बाद विज्ञानमय आत्मा, मनोमय, एक एक स्थान को लेकर के इन पूरे व्यवस्था में आत्मा का ही सारा व्यापार है। अतः तदुपाधि का आत्मा भी विज्ञानमयो घन स्यात् स एव पूर्वम विलयावस्था उपाधि का सन। देखिए पहले कितना साफ करके बतला रहे, पूर्व अवस्था में जो विलय हुआ था, विलय अवस्था उपाधिक सन आनंदमय इत्युच्यते। आगे ना पूरा बोल रहे ना, जो विलय हुआ वही महाराज आनंदमय, विज्ञानमय जो विलय हो गया वही आनंदमय नाम लेकर के आनंद का अनुभव किया। पुनः जब वो सुसुप्ति से जागृत में आते, वो विज्ञानमय बन करके सारा संग्रह कर्म आदि करते हैं। इस प्रकार से वहां जो प्रश्न किया गया था ना, मूल प्रश्न तो यह है कि भाई स्मृति स्मरण कौन कर रहा है और अनुभव कौन कर रहा है। नियम तो यही है कि जिसका अनुभव होगा वही स्मरण कर सकते, तो यहां जब विलय हो जाता है तो विलय के बाद तो कोई होता नहीं है, तो वो जो आनंद का अनुभव, वो जो अज्ञान का अनुभव सुसुप्ति में व्युत्थित आकर के कौन कर रहे हैं। दोनों वहां तो है नहीं विज्ञाता, तो तो वहां विज्ञाता नहीं है, विज्ञाता का विलय हो जाता है, तो अनुभव व्युत्थिन अवस्था में जागृत में कौन स्मरण कर रहे हैं? तब तो महाराज वहां कोई विज्ञाता होना चाहिए। यहां बतला दिया भाई चैतन्य ये जो आत्मा अपी विज्ञानमय घनस्यात् सैव पूर्वम विलयावस्था, वो जो पूर्व में विलय प्राप्त किया था सन वही आनंदमय उच्यते। इसलिए देखिए इस त्रिशुधा मसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्ह मात्रोहम सदाशिव। त्रिशुधा कठोपनिषद की मंत्र है ना, जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति त्रिशुधा मसु यद भोग्यम जो कुछ भी भोग कर रहे भोक्ता जो भोक्ता है भोगश्च यद भवित जो है जाग्रत में जो भोक्ता है भोग है भोग्य वस्तु है, स्वप्न में जो भोक्ता है भोग है भोग्य वस्तु है और सुसुप्ति में, तीनों से कहते तेभ्यो विलक्षण साक्षी। कितना स्पष्ट, हाँ उससे कोई लेने देना नहीं महाराज, तेभ्यो विलक्षण। इसीलिए देखिए यहां भी उसको याद करना चाहिए, विलय कितना भी विज्ञानात्मक वो तो उससे अलग है ना, उस बिल्कुल अलग है। तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्ह मात्र, वो चैतन्य मात्र है सदाशिव। इसीलिए हाँ इसीलिए वो मतलब नहीं कि वो विलय हो गया वहां कोई नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा तुम्हारा सदा विद्यमान है, एक जगह है एक जगह, वो तो सर्वव्यापक को आप कैसे उसको नकार सकते हैं। इसीलिए वो आत्मा सदा विराजमान जो अस्तित्व है उसको आधार बना करके जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और वो हमारे प्रारब्ध कर्म अधीन होकर के अज्ञान से आवृत होने के कारण मजबूरी से हमको जगना पड़ता है, मजबूरी से हमको सोना पड़ता है, मजबूरी से हमको स्वप्न भी बताओ। मुझे तो लगता है ये सब पढ़ करके कि अपना पास क्या है, क्या किसको लेकर के हम बैठे हैं। एक सामान्य थक गए मानो, अगर ऐसा है कर्म करते करते करते करते बिल्कुल थक गए, अब शरीर बिल्कुल चाह रहे कि सो जाओ। कभी कभी ऐसा होता ना, अधिक परिश्रम कर लिया सो भी गए लेकिन नींद नहीं आ रहे महाराज, होता है कई बार देखा हमने। अब इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे कि इतना थक गए, अब सोने से तो नींद आ जाना चाहिए। भैया प्रारब्ध में उस समय नहीं है, कितना भी तुम मखमल के बिस्तर पे सो जाओ नींद आने वाला। इसीलिए वो जो प्रारब्ध के अधीनता, प्रारब्ध को मानना कितना ये कि प्रारब्ध बिना महाराज एक भी कण आपको मिलने वाला नहीं है ना अनुभव होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि एक सामान्य ये भोग हम लोग प्रारब्ध को लेकर बड़ा रिसर्च करते हैं ना कि प्रारब्ध में नहीं होगा तब नहीं मिला, तो ये प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर प्रारब्ध को हम मान लेते हैं, तो ये जो नींद है ये जो स्वप्न है ये जो सुसुप्ति है इसमें भी प्रारब्ध कैसे घुसा है इसको भी विचार कर लेना चाहिए। इसीलिए भगवत भक्तजन थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विलीनावस्था आनंदमय, भाई ये जो आपने कहा कि विलीन अवस्था विज्ञानमय का विलीन अवस्था ही आनंदमय, और इसीलिए जो व्युत्थित होते हैं सौसुप्त पुरुष वही अनुभव कर रहे हैं, तो विलीन अवस्था ही आनंदमय है। हाँ तो वो अनुभव कर रहे हैं, तो विलीन अवस्था आनंदमय है ये आप कैसे कर रहे हैं? इत्युक्तम एव स्पष्टी करोति परवर्ती श्लोक के द्वारा सुप्ति, पहले पढ़ लेते फिर जाए। सुप्ति पूर्वक्षणे बुद्धि, सुप्ति पूर्वक्षणे बुद्धि वृत्तिरिया सुख बिंबिता, वृत्तिरिया सुख बिंबिता सैव तद्बिंब सहिता सैव तद्बिंब सहिता लीनानंदमय ततः लीनानंदमय ततः सुप्ति पूर्वक्षणे बुद्धि वृत्तिर्या सुखबिंबिता सैव तद्बिंब सहिता लीनानंदमयस्ततः हाँ संबंध भाष्य संबंध टीका लिखते हैं विलीन अवस्था वाला ही आनंदमय है उसी को आनंदमय कहलाता है महाराज। इसी वाक्य का व्याख्यान यह श्लोक है। देखिए अर्थ को सुप्ति पूर्व क्षणे या सुख बिंबिता बुद्धि वृत्ति सैव तद्बिंब सहिता आनंदमय लीना। ठीक है, अन्वय को इतना ध्यान दीजिए फिर अर्थ का चिंतन करते हैं। सुप्ति पूर्वक्षणे या सुख बिंबिता बुद्धि वृत्ति सैव तद्बिंब सहिता आनंदमय ततः लीना। ठीक है, अब देखिए अर्थ को। सुप्ति पूर्वक्षणे वृत्ति, भाई सुप्ति मतलब सुसुप्ति, सुसुप्ति के ठीक पूर्वक्षण में, मतलब आप मैं जो है जागृत से स्वप्न, स्वप्न से हम जा रहे अब सुसुप्ति में, तो सुसुप्ति में प्रवेश नहीं किया, उसके पूर्व में ना ये जो थक थुक करके सब, तो ये जो सब छोड़ा और एक आनंद का अनुभव हुआ। सुसुप्ति में तो जाएंगे तो वो अनुभव नहीं है, विज्ञाता तो विलय होने वाला है ना, उसके पहले की, इसलिए पूर्व क्षण इस पर ध्यान देना चाहिए। सुसुप्ति के पूर्व क्षण में जो आनंद का अनुभूति है, ठीक पूर्व क्षण पर, इसीलिए यहां शब्द लिखते हैं पूर्व क्षणे, मतलब चलते चलते बस सुसुप्ति में जाने के पहले एक आनंद का अनुभव है। इसका मतलब है जागृत में थक करके, थक थुक करके स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न में भी आप थकते हो, फिर जाकर सब छोड़ने से ना आनंद होगा, उसके पहले वृत्ति न हो तो फिर वो अनुभव नहीं होगा ना। तो वृत्ति का विलय होने के पूर्व क्षण, ठीक है, हाँ वो पूर्व क्षण में जो अंतर्मुखी वृत्ति है महाराज, अंतर्मुखी वृत्ति, ये यहां अंतर्मुख शब्द जो है ना पूर्व क्षणे, यहां टीकाकार लिख रहे हैं, वो पूर्व क्षण में जो अंतर्मुख वृत्ति, भाई बाह्यमुख नहीं है, जागृत स्वप्न में मानो बाह्यमुख है, परंतु वो सारे अंतर्मुख करने के करके जब वो सुसुप्ति में जाने वाला है उसके पूर्व क्षण में क्या होता है, बुद्धि वृत्ति स्वरूप भूत सुख के प्रतिबिंब पड़ता है। देखिए स्वरूप भूत मतलब उनका स्वरूप तो आनंद रूप है ना, आपका हमारा आनंद, तो वो विषयों के साथ अनुभव करते करते अपने स्वरूप आनंद को वो मानो भूल गया, अब सारे छोड़ करके वो जा रहे, छोड़ करके जब बुद्धि वृत्ति का विलय होगा उसके पूर्व क्षण में उसका स्वरूप आनंद का अनुभव हो जाता है। इसका मतलब है एक जंक्शन है जहां पहुंचते समय सब कुछ अपने छोड़ा और स्वरूप आनंद का उपवृद्धि वृत्ति के द्वारा अनुभव आपने किया। ग्रंथकार के हिसाब से है प्रतिबिंब, नहीं मतलब टीकाकार लिखेंगे है। तो उसी प्रकार देखिए उस बिंब प्रतिबिंब पड़ा और वही महाराज अनंतर तत् प्रतिबिंब सहिता शैव वृत्ति निद्रा रूपेण विलीना। और पहले तो वो आनंद का अनुभव किया वृत्ति के द्वारा, पुनः उसके पर बाद में ही वो वृत्तियों का विलय हो गया। समझा पा रहे हो कि नहीं? मुझे पता है ये सारे जागृत स्वप्न को छोड़ करके आप जब सुसुप्ति में जा रहे हैं उसके पूर्व क्षण में स्वरूप आनंद का वृत्ति का अनुभव हुआ वृत्तियों के द्वारा, उसके बाद सुसुप्ति में जा रहे तो वो विलय हो रहे, वहां कुछ नहीं है। हाँ हाँ, स्वरूप आनंद का प्रतिबिंब पड़ा और फिर जा करके कहते हैं विलय अवस्था, और वो जो विलय अवस्था है वही आनंदमय। प्रश्न क्या उठा था? विलयावस्था को ही आनंदमय कहलाता है, क्यों? अब प्रश्न ये आनंदमय क्यों? तो विलयावस्था होने के पूर्व क्षण में जो स्वरूप वृत्ति का आनंद का अनुभव हुआ उसके बाद ना विलय हुआ तो स्वरूप का जो आनंद हुआ इसीलिए उसको आनंदमय अवस्था बतला रहे। हाँ मतलब छोड़ना ये सारे वृत्तियों को, वो तो विलय करने वाला है ना, उस विलय के पूर्व में स्वरूप का आनंद वृत्ति के द्वारा मिल जाता है। वही हाँ वही आनंदमय का अभिव्य। हाँ मतलब कितना सूक्ष्म है परंतु कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं? सब छोड़ करके जा रहे वृत्तियों का विलय हो जाएगा सुसुप्ति में, लेकिन विलय होने के पूर्व क्षण में एक झलक जो है एक स्पार्किंग हो आनंद, और वही अनुभव हमारे पुनः हो जागृत में आते सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित। तो सुख का वही जो विज्ञानमय है, सारे करण और विज्ञाता खुद को विलय करेगा तो वो जो वृत्तियों के द्वारा स्वरूप का ज्ञान कर लिया और विलय मतलब आनंद, तो वो आनंदमय को प्राप्त किया। तो कौन वहां कोई भेद नहीं हो रहे, जो विज्ञानमय है वो वृत्तियों को विलय करने के पूर्व में एक आनंद वृत्ति को पा लिया फिर अपने को विलय करे और वो विलय ही आनंदमय। थोड़ा चिंतन की अपेक्षा है भाई, शास्त्र तो इतना बतला दिया ना, आप थोड़ा सोचो कितना आनंद आएगा कि विलय हो रहे उसके पहले देखो वो अपने वृत्ति बुद्धि वृत्ति जो है उस आनंद को जैसे मानो वहां से पर्दा हटा एक झलक पड़ गया और फिर उसके बाद वो अपने सब विलय कर देते और वही आनंद का अनुभव आप प्राप्त करते। लय विलय निर्माण ये तो मैं उत्तर नहीं दूंगा गिरीश भाई, ये तो आप लोग दोगे, मुझे प्रबुद्ध बनाना है ये तो आपका फर्ज है। तीनों का क्या अर्थ है आप लोग बताएंगे ना, मेरे को क्यों पूछ रहे? या तो आज बताइए या तो कल बताइए, लेकिन बताना आपको ही है। अच्छा लीन और विलीन में कोई अंतर है? कल एक अंतर आपने बताया, हाँ दूसरे से सुने। तो लीन और विलीन का ये अर्थ है? अच्छा ठीक है, अभी ब्रह्म को दूर हटाइए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलिए ना, नहीं एक मिनट बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। मतलब विलीन शब्द का अर्थ है आप लोग बोल, हाँ कि उसको और अलग किया नहीं जा सकता, ये एक अर्थ एक शब्द में ऐसे बोल सकते हैं। और लीन मतलब है वो अलग ही होता है, डूब करके भी जैसे घड़े में पानी रखा अब उसको कुएं में डाल दिया तो घड़े के पानी अलग ही रहेगा क्योंकि उसका एक आवरण है अथवा ऐसे। अच्छा दो आप लोगों को समझ में आ गया ना, यहां भी तो लय शब्द यूज किया, लय तो यहां भी यूज किया। अच्छा निर्वाण शब्द का क्या अर्थ है? तो मतलब लीन और निर्वाण वेदांत की परिभाषा आप लोग समझ गए, मैं चिंतन कर रहा हूं मुझे अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग को और बोलना है, तैयार होके आइए। अच्छा है कि इन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद को उठा के लाए। ये इसको देखने से ना, ये जो वेदांत के हिसाब से जब ये शब्द को हम देखेंगे ना, तो ही इसका ठीक ठीक अर्थ हम समझ पाएंगे, नहीं तो लौकिक अर्थ ना वो भटकाते रहेंगे, बिल्कुल भटकाव होगा। इसीलिए वो मैं इसी दृष्टि से भी पूछा कि ये तीनों शब्द को जैसे बोल रहे ना कि घड़ा के साथ, ये सब हमारे दृष्टांत हमारे वेदांत में ही है। तो ये तीन शब्द यहां देखिए क्या कह रहे, विलय हो रहे, विलय अवस्था ही आनंद। इसका मतलब क्या है, क्या विलय हो रहे ना, वो ध्यान देना चाहिए। हाँ, संदर्भ बदलने से भी थोड़ा उसका तो बिल्कुल ही अलग होगा। तो इसलिए थोड़ा चिंतन कीजिए। इतना हो गया कि भाई सुप्ति के पूर्व क्षण में जब वो आनंद का अनुभव करता है वृत्तियों के द्वारा, बुद्धि वृत्ति के द्वारा, उसके बाद सारे करण विज्ञाता वृत्तियों के साथ विलय होता है। और वो जो विलय के पूर्व अवस्था आनंद का अनुभूति, वही महाराज आपका अनुभव है, क्योंकि विज्ञानमय ही विलय अवस्था में जाकर के आनंदमय में परिणत होते। वहां विज्ञानमय पूर्ण अस्तित्व विसर्जन नहीं, वहां विलय ही आनंदमय है। इस प्रकार से यहां वर्णन किया, इसलिए वहां आनंद का अनुभूति और अज्ञान का अनुभव दोनों को वो व्यक्त कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दिया कि वहां दोनों स्थिति, जागृत सुसुप्ति, दोनों स्थिति के अनुभवकर्ता अलग अलग होना चाहिए, होता है, क्योंकि वहां तो विलय हो जाता है। परंतु शास्त्रकार उत्तर दिया, विलय होता है मतलब विलय ही आनंदमय है, अनुभवकर्ता का विलय नहीं होता है। उपाधि ओढ़ना आवरण ये सब का मारा जाएगा, तो जो अनुभविता है, अनुभव करने वाला है, इसलिए त्रिसुधामसु मैंने बताया ना, जागृत काल स्वप्न सुसुप्ति के जो भी भोग भोक्ता भोग्य वस्तु है, उससे बिल्कुल वो डिटच है, जो आप है, आत्मा है। तो वो तो महाराज उस आनंदमय में भी है, विज्ञानमय में भी है, और ये अन्नमय में भी है। तो इसीलिए तो वेदांत में ये जो अन्नमयम आत्मा, विज्ञानमयम आत्मा, आनंदमयम आत्मा, ये सब जगह आत्मा आत्मा, ये तो कर्म या स्थिति को देख करके अलग अलग नाम दिया जाता है, परंतु वो आत्मा का ही नाम है। इसलिए विलय हुआ इसका मतलब वो अस्तित्व को पूर्ण खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, वो आनंद रूप में स्थित हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति।